cer se aude cântând, ce minunat, ce minunat. Coboară la noi pe pământ un împărat, un împărat. Văz Duhul între cu lumini s-a împodobit, că cea s-a împlinit ce-a fost prevestit. Veniți să-i cântăm în cor, Iisus e Fiul de Dumnezeu, El este al lumii Salvator. Veniți acum să-L adorăm, cu tot ce avem să ne închinăm și inima. Ce mult așteptat s-a întrupat, s-a întrupat. De slava și gloria Lui s-a dezbrăcat, s-a dezbrăcat. Atât de umil printre noi El a venit, Lui în chip de om, fiindcă ne-a iubit. Și la toți îmi dau pace-n